أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغا براتشو سيني سيستري، ovo je danas, dakle, naše predavanje posebno vezano za žene i ono nosi naslov mjesto i uloga žene u islamu. Mi smo izabrali ovu temu posebno zbog situacije u kojoj mi danas živimo i zbog prašine koja se diže i koja se digla u našem vremenu oko pitanja žene, zatim mnogobrojni sumnji vezanih za ovu temu, jer uloga žene je, kako znamo, u društvu vrlo važna i ona je osnovni temelj porodice, koja opet predstavlja osnovnu i glavnu ćeliju društva. I ako je žena odgojena i izgrađena na zdravim temeljima, onda je to dobar znak da ona može biti uzrok i treba da bude uzrok izgradnji zdrave porodice, a na taj način i zdravog društva. I žena treba svakako da bude uzrok popravljanja stanja u porodici i u društvu, jer ona ima svoju nezamjenjivu ulogu kao majka, kao supruga, kao sestra i kao kćerka. Da je zaista uloga žene velika i nezamjenjiva, posebno u islamu, i da joj islam pridaje veliku važnost i veliku pažnju, spomenut ćemo samo jednu stvar ili činjenicu o kojoj možda rijetko kad žene muslimanke, a posebno muškarci, uopšte i razmišljaju, a to je činjenica da je Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao Allahov poslanik, kao čovjek i Allahu najdraže stvorenje, rođen u krilu žene i umro je u krilu žene. Zatim uzeli smo ovu temu da bi odgovorili na šubhe i sumnje oni koji zloupotrebljavaju pitanje žene, kako bi napadali islam i njegove uzvišene principe, njegovu čistotu, i kako bi na taj način pokvarili ženu, a preko nje pokvarili kompletno društvo. I mi znamo, cijenjene sestre i draga braćo, da Allahovi neprijatelji, neprijatelji islama i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u svakom vaktu, na svakom mjestu rade i neprestano siju fesad i nerijed na zemlji, a posebno danas u našem društvu preko žene. Tako da kaže jedan od židovskih vođa, ako mi uspijemo pokvariti ženu, ako uspijemo izvući ženu muslimanku iz njene kuće, odnosno iz njene porodice, tamo gdje je zaštićena, gdje je sigurna i gdje ona treba da se potvrdi, gdje njena uloga treba da se u potpunosti potvrdi, mi smo završili sa ženskim pitanjem u islamu. Dakle, mi smo završili sa muslimanima. Ako to odradimo, završili smo s tim pitanjem. Zbog toga je tema o ženi vrlo važna, kako bi se objasnilo mjesto žene u islamu i odagale sumnje i napadi na islam. Jer ženi se danas, mi vidimo da se danas ženi daje centralna uloga u sredstvima informisanja, u novinama, reklamama, i preko toga se šire mnogobrojne sumnje i šubhe koje vode u obmanu i neznanje. Zato, cijenjene sestre, ako pogledamo kroz istoriju ovo žensko pitanje, vidjet ćemo sasvim jasno kakvo mjesto ima žena, kakvo mjesto ima žena i kakvu ulogu u islamu, a kakvo u drugim vjerama, i čak kod Ehlul Kitabija, kako ćemo kasnije spomenuti. Što se tiče islamskog učenja, žena je, kako nas obavještava Allah dželešanuhu u Kur'anu, u džahilijetu bila ponižena i obespravljena do maksimuma. tako da su je smatrali i držali samo kao predmet za iživljavanje i udovoljavanje niskim strastima. Pored toga, mi znamo da su ljudi u džahilijetu mrzili da im se rodi žensko dijete. Mrzili su dakle žensko potomstvo, tako da kaže uzvišeni, obavještavajući nas i objašnjavajući ovu njihovu zabludu i njihovu nastranost, u suri Nahl kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. I kaže, kada se nekome od njih javi, pogledajte koliko čovjek može se odroditi od svoje prirode, to je njegov plod, plod njegov, dakle njegovo sjeme, isto kao i muškarac, kada se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni od straha i stida i postaje potišten. Yatawara min al-qawmi min su'in ma bushira bih ayamassakahu ala hawlin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Kaže Allah dželle šanuhu dalje, kaže, krije se od ljudi zbog nesreće koja ga je zadesila i razmišlja da ostavi to žensko dijete i da živi ponižen, prezren i postižen zbog toga, ili da je zakopa živu, ili da je živu zakopa u zemlju. Dakle, tako su razmišljali džahili u to vrijeme. Dakle, kada bi se nekome od njih javi, da li je on bio na poslu ili u trgovini svojoj ili negdje van ili negdje u borbi, u džahilijskim borbama, ako mu se javi da mu se rodilo žensko dijete, to je najveće poniženje za njega. Najveće poniženje ako se rodi žensko dijete. Stidi se, krije se od ljudi, ne zna kako će doći do kući. I dok dođe kući, na putu do kuće razmišlja šta da uradi. Hoće li da je zadrži i da živi tako poniže zbog toga što ima žensko dijete, ili da je živu zakopa. Zato, i to je bio njihov običaj. Običaj predislamskih Arapa je bio zakopavanje žive ženske djece. Zato Allah dželešanuhu kaže u jednom ajetu, nama dobro poznatoj suri: "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat." I kada živo žensko dijete bude upitano zbog kakvog je grijeha ubijena. Zbog čega? I ja ću ispričati, ja sam nekada govorio i spominjali smo ovaj primjer, ali možda neko nije slušao i nije čitao ovome. Jedan primjer, živ primjer toga, tog ružnog čina, tog odvratnog čina, kada čovjek koji ima pamet, koji ima razum, koji živi u braku sa svojom ženom i kad mu Allah podari živo žensko dijete, kako se ponaša kad nije na istini, kad ne zna za gospodara svjetova. Primjer ashaba Abdullaha ibn Mugaffala, koji je redovno dolazio da sluša poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi dođi, svi bi ashabi nešto pričali, nešto razgovarali, pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim njega. On je bio potišten i tužan. I jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pita: "Zašto ti, o Abdullah, nikad ništa ne pitaš? Zašto ti samo šutiš?" Kaže: "Ja Rasulallah, ja sam kao mušrik, koji je u džahilijetu imao jedan slučaj koji mi ne da mira. Šta je uradio? Kaže, žena mi je bila trudna i ja sam otišao na put. Nisam bio kod kuće, dakle, vratio sam se nakon dvije godine kući. Žena je rodila dijete. Kad sam došao kući, zatekao sam u kući lijepu djevojčicu. Dijete od dvije godine. I rekao sam ženi, čim sam došla na vrata, opremi je, nagizdaj je." Kaže žena njegova: "Wallahi, odmah sam znala šta će uraditi dok mi je to rekao. I ja sam je opremila i on je odnio. I kad je krenuo s njom, rekla sam mu: "O čovječe, ne izdaje manet, ne radi to." Pa kaže, otišao sam u jednu dolinu Mekke i našao sam jednu jamu. I još sam je malo produbio, stavio sam svoju djevojčicu tu i zakopao je živu. I kad dok sam god bacao zemlju na nju, Ona je govorila: o oče, ne izdaje mane. Dakle, zapamtila je riječi svoje majke i kaže: zakopao sam je tako živu. Dok je on to pričao poslaniku sa vesele, njemu su se suze slijevale iz bradu. I kaže posle toga: o Abdullah, vallahi, da sam ikoga kaznio šerijatskom kaznom za grijeh prije islama, tebe bi kaznio. Tebe bi kaznio, dakle, zbog težine toga grijeha kojega si počinio prema svome djetetu. Kad pogledajte dok li čovjek može da ode, ima sve isto, dakle, i prije islama je imao osobine. Allah mu podario i zdravlje i pamet i razum, ali pogledajte kako čovjek izgubi i pamet i zdravlje i misli se na zdravlje inteligencije njegove. Dakle, sve izgubi to i na sve zaboravi i potpuno se odrodi, izopači, izokrine, kad nema istine sa sobom i kad nema Allahovog svjetla. Zatim, poznato je da su sa ženom postupali u džahilijetu na najgori način. Nisu joj davali nasljedstvo. Nije imala pravo na nasljedstvo i govorili su: nasljedstvo pripada onima koji mogu držati sablju. Koji mogu držati sablju i koji mogu jahati konje u borbi, u njihovim međusobnim borbama. A za ženu ništa. A kad pogledamo jednu drugu stvar, samo da su se malo vratili, da su malo razmislili svojim mozgovima, a koji im to rađa te koji drže sablju? Te koji jašu konje u njihovim divljim borbama i krvnoj osveti, rađaju te iste žene. Što ih nisu poubijali sviju? Dakle, šeitan je njihov ružan postupak prikazao lijepim. I ona, dakle, kao takva nije mogla naslijediti ni jednog dinara, niti dirhema, ni od svoga oca, ni od svoga muža, ni od svoga brata, ni svojih bližnjih. Zatim, kada bi joj muž umri, oni su se natjecali, dakle, oni su se, džahili se i mušici, natjecali ko će prvi doći do njih. I onaj ko prvi dođe do te žene koja je ostala bez svoga muža, ko stavi svoju odjeću na nju, njegova je. Njegova je, dakle, nasljeđivala se poput robe, poput običnih stvari. I bunila se ona ili ne bunila, bila zadovoljna s tim ili ne bila, ona je tog čovjeka, nasljeđuje se kao imetak. Zatim taj čovjek koji je to uradio, koji je došao prvi do te žene, on bira hoće li joj ženiti, ili ako mu se ne sviđa, hoće li je nekome dati, odnosno prodati, nasljeđen je imetak i tako dalje. Ili će ostaviti neudatu kao svoju robinju da je on iskorištava kako on hoće. Zato Allah dželle mu kaže: ja ejuha alladine amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete. Allah dželle šanuhu zabranjuje taj loš običaj preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite. Allah dželle šanuhu to strogo zabranjuje i to je haram. I to je bio odnos prema ženi. Dakle, ili je zakopavana živa, ili je ostavljena tako da se živi u poniženju zbog toga što je rođena, ili je nasljeđuje kao običnu robu, ili je ženi na takav način da može da oženi bezbroj žena. Bezbroj žena. Koliko god može da je oženi, on će i oženiti. I tako su radili i činili razvrat. Zatim je došao islam i oslobodio je ženu od svih ovih vrsta poniženja i okova i vratio je njena prava, zaštitio njen položaj i objasnio da je žena druga polovica muškarca. Dakle, objasnio je islam na najljepši mogući način da je žena druga polovica muškarca i da su njih dvoje stvoreni od jednog čovjeka i od jedne žene, kako kaže Allah u suri An-Nisa: ja ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. O ljudi, bojte se vašega gospodara koji vas od jednog čovjeka stvara i od njega je njegovu drugu stvorio, a zatim je od njih rasijao mnoge narode, mnoga plemena, mnogo sinova od Adema i Havve i unuka, pravunuka i tako dalje. Dakle, islam na najljepši način objašnjava da nema u osnovi, u samoj osnovi, što je neko muško ili žensko, nema razlike između njih dvoje. Žena je po tome, po toj osnovi, sestra muškarcu po ocu i po majci. Dakle, jedan praotac, jedan otac, jedan majka, Adem i Hawa, i od njih se, Allah Želešanu je od njih, namnoži ostali ljude. I Allah Želešanu kaže, Ja ijuhan nasu inna halaknakum min zekarin wa umtha. O ljudi, mi smo vas stvorili od muška i ženska. Od muškarca i žene, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا I učinili smo vas narodima i plemenima da bi se međusobno upoznavali. Dakle, to znači da nije dobrota u muškosti. Dakle, muškost samo po sebi ne predstavlja nikakvu dobrotu, nikakvu vrijednost. Ako čovjek kao muškarac nije vjerni, niti to što je neko, što je žena, predstavlja nekakav hendikep i predstavlja krnjavost samo po sebi, ako je ona mu'minka, ako je ona vjernica. I Allah Želešanuhu također u jednoj od sura kaže, Allah za vas stvara od vaše vrste žene, a od žena vaših daje vam sinove i unuke. Dakle, žene su neodvojiv dio našeg života. Zatim, od Allahove blagodati jeste to što od ljudske vrste stvara ženu, kako kaže uzvišeni, da se uz njih smirite. I čak se prenosi predaja jedna, vezana za Adama i Salama, koji je u džennetu živo sve blagodati, ali je bio nemiran. Pa je zaspao i kad se probudio, vidio je pored sebe ženu. I pitao je, ko si ti? Da, ja sam žena. Pa kaže, zbog čega si stvorena? Kaže, stvorena sam da se uz mene smiriš. I Adam a.s. se smirio uz ženu, pored svih ostalih blagodati kojima Allah za ženu podario u džennetu. Znači, ona je njegov smiraj i njegov odmor poslije umora i njegov saputnik na životnom putu. I Allah Želešanu je uspostavio među njima ljubav i samilost, mada su stranci. U osnovi su stranci, nisu ništa ni po krvi, ni po bilo kakvoj drugoj vezi, ali taj brak ima Allaha Želešanuhu, Allah preko braka, legalnog braka koji Allah propisao, Allah spaja njihova srca. Zato je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ibn Mađe, četiri stvari predstavljaju sreću za čovjeka na dunjalu. Najveću sreću. To je dobra žena, dobar komšija, dobra jahalica, u našim uslovima dobro auto i prostrana kuća. A četiri stvari kod čovjeka izazivaju potištenost i tugu. Obrnuto, dakle, loša žena i ona je na prvom mjestu. Da imaš ne znam koliko bogatstva, da si najbogatiji čovjek, ako ti brak nije u redu, ako ti žena nije pokorna, nije poslušna, ako se ne dogovarate oko zajedničkih stvari, ako uistinu nije žena, kao što ćemo navesti primjere danas, da se žena također odrodila od svoje prirode, preko kjafirskog zavođenja, preko njihovog siha i njihovih obmana, onda ti je džaba sve tvoje bogatstvo i sad tvoj ugled i položaj koji uživaš u društvu. Ovo je, braćo i sestre, dokaz da žena nije stvorena uzalud i da ona nije stvorena kao predmet iživljavanja kako je opisuju džahili. Ona je u istoj ravni sa čovjekom i ona je jedan od stubova društva uopšte. Pogledajte, dakle, opisali smo džahilijski način života, predislamski način života, kako su postupali prema ženama, a također, nedavno, to nije davno bilo, na kraju 17. stoljeća, crkva kršćanska, odnosno sve kršćanske sekte, su vijećale na svojim sastancima o čovjeku i ženi. A posebno su razmatrali žensko pitanje i postavljali su ovakva pitanja. Da li žena kao takva ima uopšte dušu? Da li žena ima dušu ili ne ima? Dakle, njihova inteligencija, njihove crkvene vođe su postavljali to pitanje tražeći odgovor. Ima li žena dušu ili nema? Zatim, ako ima dušu, je li to insanska ili hajvanska duša? Zatim, ako je insanska, je li u istoj ravni sa čovjekom ili nije? Sa muškarcem. Je li njena duša poput duše muškarca? E pogledajte koliko ponižavanje žene kao takva. Zašto? Zato što su oni, to nije učenje Isa alejhi selam, to nije učenje Musa alejhi selam, to nije učenje jednog poslanika. Ali kad su skrenuli s pravog puta, onda se ponašaju kao mušici prije islama. Ponašaju se kao pagani, kao nevjernici i ne mogu drugačije. Zatim, u pogledu nasljedstva, Allah Želešanu je odredio ženi njen dio u islamu. Zato kaže uzvišeni, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, tačno određen, propisan dio. Ili u 11. ajetu iste sure, dakle sure An-Nisa, kaže Allah džalaluhu u samom prevodu, na našem jeziku, Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko dvijema ženskima, a ako bude više od dvije ženski, njima 2/3 onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima svakom posebno 1/6 onoga što je ostavio ako bude imao djeteta. A ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuje ga samo roditelji, onda njegovoj materi 1/3 i tako dalje. Dakle, ovo su ajeti koji govore tačno o nasljedstvu žene. Koliko ona nasljeđuje kao majka, koliko nasljeđuje kao supruga, koliko nasljeđuje kao čerka i koliko nasljeđuje kao sestra. Kao sestra ako čovjek ima djece ili ako nema djece i tako dalje. Dakle, odredio je islam ženi njen dio u nasljedstvu. I to joj ne smije niko sporiti. Ne smije joj niko to sporiti ni uzeti, ona je njen dio, a ako ga uzme nepravedno, čineći joj zulum, snosit će odgovornost na sudnjem danu zbog toga. I Allah Đelešanu će ga kazniti zbog toga. Zatim, Allah Đelešanu je regulisao preko svog šerijata, preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bračno pravo i bračne odnose među ljudima. Dakle, dao joj pravo u nasljedstvu, ograničio je broj žena koje se mogu ženiti, jer Arapi su prije toga ženili koliko su god htjeli i koliko su mogli. A Allah Đelešanuhu zatim dolazi, objavljuje ajet sure An-Nisa broj 3, gdje kaže uzvišeni, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Kaže Allah džalaluhu, ako se bojite da prema ženama, sirotama, nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3 ili sa po 4, a ako strahujete da nećete biti pravedni, onda samo sa jednom, jer eto vam onih koje posjedujete, tako će se najlakše nepravde sačuvati. Dakle, Allah džalaluhu je ovim ajetom regulisao način braka, odnosno broj žena koje se mogu ženiti. I vallahi, kad bismo samo o ovoj temi govorili, možemo navesti jasne dokaze mudrosti u dozvoljavanju više ženstva, a ograničavanje na 4 žene. Pogledajte koliko samo muškaraca više izgine u ratovima. I pored toga koliko se žena više rađa inače. Allah Želešanuhu zna kakva se mudrost u tome krije. Ali, kad bismo i logički razmišljali o više ženstva, ne o zinaluku, ne o tome da se čovjek izživljava s tim, recimo, danas svakako ima više žena nego muškaraca. I bez ratova i s ratovima. A posebno kad se rasta. Koliko je danas u Bosni ostalo hudovica? Hudovica nezaštićenih sa djecom i tako dalje. Kakav se fesad nakon toga proširio? Kakav fesad se proširio i koliko se zinaluka počini tež koje ne znaju za vjeru, koje ne znaju za pravi put, koje su ušle u čiste i čestite u brak, nakon toga rat im je razorio sve to, nemaju muža i onda kao žena kad se tek udala nije obeščastila svog muža, kad ima djecu sa njim, kad ima potomstvo, sad radi ono što je Allah Dželle Šanuhu zabranio. I ruši tako svoj dom, svoju čast, svoju porodicu, svoju djecu, ona krivi put, ostavlja ih po strani, ostavlja samo zbog svoje strasti. Islam je odredio više ženstvo i mudra krije u tome. I vallahi, kad bismo samo o tome razmišljali samo jednom momentu, istinski razmišljali o tome, kolika se mudrost krije u tome. Zamislite sad 100.000 muškaraca, recimo, ima kod nas, spremni za ženitbu, a 300.000 žena. I 100.000 muškaraca oženi 100.000 žena. Po jedno, 200.000 žena ostaje neudati. Ne ima muškaraca za ženitbu. Šta će raditi one? Spremne za udaju. Drugo, ako muškarac dovede dvije ili tri, to znači teret samo njemu. Teret ženama lahko. Ako poštuje islamski propis, njemu teret. Jer čovjek ima jednu ženu, jednu kuću, dolazi sa vazda u jednu kuću i donosi. Posao kuća i drugu ženu. To je islam, to je titus. Ti ženiš drugu ženu u ime Allahu, onda imaš dupli teret. Dupli teret, dvije kuće, pa moraš donositi u jednu i drugu. Isto jednako. Pa šta ako imaš tri? Dakle, ulaziš svojoj ženi na vrata, da li ne bila druga ili treća, četvrta, a ne na prozor. Ne stidiš se toga. Dakle, vjenčao si je i prihvataš je kao svoju ženu, a regularno isto kao i drugu, kao i tako dalje. Ako si u stanju, ako mogućnosti. Wallahi, a logički dakle, da razmišljamo, to je hak, to je istina od koje se ne može pobjeći. I posebno žene muslimanke protiv ovoga ne bi smjele imati ništa. Međutim, ja želim da objasnim drugu stvar ovdje, kad su pitani muškarci. Kod nas danas često puta se desi da muškarci potenciraju samo ovo pitanje zbog čega. I kad želi drugi put, uvijek pita, neće kazati, ima lubost nikakva hudovica. Ima žena nezaštićena, četvoro djece ili dvoje, da je ožen, izbrine im, da ima zaštitu i tako dalje. I kad hoće da se ženi drugi put, ima li kakva djevojka, ima li kakva cura, da bi se udala i tako dalje. Dozvoljeno je to u islamu, dobro, možeš ženi djevojka. Ali ako već, i to je jedno, druga, nema nikakvih uslova, nije ispunio nikakve uslova, ni materijalne, ni moralne, nema šešće. Ni kućišta, niti je zap, nema, ne može obezbijediti normalan život svojoj jednoj ženi, a hoće da se ženi po drugi put. Hoće da se na taj način čini zulum svojoj prvoj ženi. Dovoljno je u težak položaj, prije svega zbog njene ljubovi, nesvatanja ove situacije, a drugo, zbog toga što ona, zbog čega se on ženi. Samo zbog strasti, ni zbog čega drugog. I vallahi, na to moramo dobro vratiti pažnju. A otkriće zbog čega ti to radiš. I koji god se oženio, a ima kod nas takav slučaj, u ime Allaha Đelešanu je u redu. Allah je brak u redu. I makar bili tri žene, nema nikakvih problema. A ako se ženi zbog toga, pa ti ćeš psihički poremeti svoju ženu. A rastrojit ćeš je. Dakle, nemaš uslova za nju i da njoj bezbjediš materijalne uslove, a ti si to dužan. I još se postavlja samo to. Nego ako se ženka, ja bi oženio drugu ženu ako ima stan. Ako ima stan, ne, nego nek ima i stan, ne bi ti ja dao taj stan, to je stan za moje dijete, a ti meni, ako si muška i hoće ženu, onda kupi kuću i kupi stan, obezbedi mi uslove, to je pravednost islama. I žene u takvoj situaciji, dakle kad muž po svaku ženu hoće da dovede drugu ženu, a nema uslova, da razumijemo, dakle ove stvari moramo dobro razumjeti, ne smijemo otići u krajnost. Neki žene vallahi smiju da prigovaraju na ovaj propis, jer ako prigovaraju na to, će prigovaraju na šerijat, a niti muškarci smiju zloupotrijebiti tu stvar, jer Allah zna. Ako to zloupotrijebi, nemaš nikakvih uslova. Allah spominje ovdje, ako ne biti pravedan, a ti nemaš uopšte uslova, kako možeš? Zato onda u takvoj situaciji srušiš jedan brak da bi zadovoljio svoj stan braku, žena ima pravo na razvod braka. Žena ima pravo tada na razvod braka. A nema pravo ni slučajno da pomisli na razvod braka ko si ispunio sve uslove, sve šarte, nemaš nikakvih problema s tim, sigurno će biti pravedan i ona te zna kao pravo. Tada, ako ona pokrene brakorazvodnu parnicu, a ti hoćeš da se ženiš drugi put, odgovara sigurno za to na sudnjem danu. I ona je kriva za rušenje te porodice i tog braka.